maskinen står tung, og så tavs i de sonede haller. Når fyraftensfløjterne toner i by, der er det som livet, der kalder. Og som hænder jeg glad på en arbejdersang, en med smæld og med klang. Ja, en arbejdersang, den giver rejsning om dagen, var trælsom og strid, så man dukkede nakken af slid. Og jeg sidder derhjemme i stuernes fred, mens jeg glædes ved hvile og hygge. Så tager jeg børnene op på mit skød, og fylde sig inderlig lykke. Og så synger jeg for dem min arbejdersang, en med smæld og med klang. Ja, en arbejdersang. De skal kende den store og elske den store, om det nye der vokser på. Der er tider, hvor det er, som alt går i stå, og hvor kamp bliver tøven og tingen. Man er som en fugl, der er dalet mod jord, med smertende sår under vingen. Men så synger jeg bare en arbejdersang, en med smæld og med klang. Ja, en arbejdersang, så er næven jo slet ikke slatten og snap, men parat til de hårdeste nap. Måske det engang er, som alt går i kvas, og vort samfund det helt rasler sammen. Så nytter det ikke, vi vaklende står, og blot er lidt ryde i kammen. Nej, så stemmer vi om med en arbejdersang, en med smæld og med klang. Ja, en arbejdersang, mens vi bygger den nye retfærd.